posu ağız kenarında, otrumun en tel barında. Herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında. Herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında. Sakalları şarap tasında, dikilmiş barın ortasında. Tanınsın diye bekliyoruz, sanırsın dev aynasında. Tanınsın diye bekliyoruz, sanırsın dev aynasında. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı, birazcık efendi ol, bırak elinden şu sazı. Eli televizyonda, öteki eli basında. Bir şeylerin tadı kalmış dişlerinin arasında. Bir şeylerin tadı kalmış dişlerinin arasında. Başkalarına hümanist, karısına karşı dayı. Nasıl beceriyor bilmem ikisi birden olmayı. Nasıl beceriyor bilmem ikisi birden olmayı. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı, birazcık efendi ol, bırak elinden şu sazı. Konuşurken solcusun, yaşarken karambolcusun. Oportunizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun. Oportunizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun. Bir Allahçı bir kulcusun, bir davulcu bir pulcusun. Ne kadar inkar etsen de hem jigolo hem dulcusun. Ne kadar inkar etsen de hem jigolo hem dulcusun. O yandasın, bu yandasın, o vardasın, hep vardasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı, birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.